شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها. وای وای وای، به نام خدایی که یه عالم مهربونه. بچه ها، خداوند شما رو چجوری نقاشی کرده؟ خیلی خوشگل، خوش به سعادتتون. خیلی مامانین، خیلی گلین. عزیزای دلم، میدونم که آمادین قصه امشبتون رو بشنوین و یه خواب راحت بکنین. یه سوال دارم، تا به حال سوار قطار شدین؟ ها، دوست داشتین؟ منم خیلی دوست دارم. راستی میدونین قطار روی چی میتونه حرکت کنه؟ آفرین، روی ریل. حالا اگه قطار روی ریل حرکت نکنه چی میشه؟ دلتون میخواد بدونین؟ پس خواهش میکنم به قصه امشب خوب خوب گوش بدین. قصه به اسم قطاری که دوست نداشت روی ریل حرکت کنه. یه قطار کوچولویی بود که دوست نداشت روی ریل حرکت کنه. قطار قصه ما میخواست از ریل بیرون بیاد. اون میگفت چرا من باید تمام عمرم روی ریل حرکت کنم؟ یعنی چی؟ ریل که سالهای سال قطارهای زیادی از روش رد می شدن و با همشونم دوست بود، به قطار کوچولو گفت اینجا برای تو خیلی بهتره، من به خاطر تو اینجام تا راحت روی من حرکت کنی. اما گوش قطار کوچولو به این حرفا بدهکار نبود و می گفت من نمی خوام اینجا بمونم. اینو گفت و از روی ریل بیرون پرید، وارد جاده شد و راه افتاد. ماشینایی که در جاده حرکت می‌کردن با دیدن قطار کوچولو فریاد زدن برو برو بیرون، این جاده برای ما ساخته شده نه تو. قطار کوچولو گفت بیرون نمیرم، جاده این همه جا داره. و همینطور در جاده به حرکتش ادامه داد. همه مردم از این وضع ناراحت شدن. تصمیم گرفتن که دیگه برای فرستادن چیزهای مختلف به جای قطار از ماشینا استفاده کنن. ماشینا به قطار گفتن هیچ کس دیگه از تو استفاده نمی کنه. باید همونطور که ما گفته بودیم روی ریل خودت میموندی. جاده جای تو نیست. اما قطار قبول نکرد. اون روزی اسبی رو دید که تو مزرعه ها حرکت میکرد، میدوید. قطار با خودش گفت تو مزرعه جالب تره. آره، رفتن تو مزرعه خیلی خوبه. پس از جاده بیرون اومد و در مزرعه شروع کرد به راه رفتن. اسب بهش گفت تو نباید اینجا بیای، این مزرعه برای منه. اما قطار جواب داد بیرون نمیرم، مزرعه این همه جا داره. و بعد تلق و تلوق و تلق و تلوق سر تا سر مزرعه رو رفت تا به یک جویبار رسید. قطار جویبار رو دید و از اسب پرسید چطوری از این جویبار رد بشم؟ اسب بهش گفت بپر درست مثل من. قطار گفت من در تمام عمرم از روی چیزی نپریدم. قطار کوچولو با ناراحتی و ناامیدی به خودش گفت خب لابد اشکالی وجود داره که وقتی در مزرعه حرکت میکنم هیچ کس سوارم نمیشه. وقتی در جاده هستم هیچ بار یا نامه‌ای به من نمیدن. همه میگن تو خیلی کند حرکت میکنی، انگار به درد هیچ کاری نمیخورم. بله، قطار ما زود از مزرعه فاصله گرفت و به طرف جاده و بعد به سوی ایستگاه رفت. ریل‌ها درست همون جایی که اون ترکشون کرده بود کنار هم دراز کشیده بودن و خیلی هم سالم و راحت به نظر می رسیدن. قطار از شادی نفس راحتی کشید و روی ریل‌ها قرار گرفت. ریل‌ها از دیدن قطار کوچولو خوشحال شدن و گفتن بی تو خیلی تنها بودیم، می ترسیدیم که دیگه هیچ کسی روی ما حرکت نکنه و ما زنگ بزنیم. خب گلای من، اینم از قطار کوچولوی ما که بعد از این همه اتفاق بالاخره متوجه شد که هیچ کجا خونه خودش نمیشه، باید بره پیش ریل ها تازه از اونا تشکر بکنه که به راحتی به کمک اونا میتونه هر مسیری رو بره، خیلی تند و سریع هم بره و همه کاراشو انجام بده. بله اشتباه کرده بود که اومده بود تو جاده توی مزرعه. قطار باید روی ریل حرکت بکنه. خب کلی چیز یاد گرفتیم بچه ها، نه؟ برای منم خیلی مفید بود. قربونتون برم، انشالله خداوند لطفی بکنه که یه بار همه با هم سوار قطار بشیم و بریم یه جای خوب. باشه؟ خیلی خوب. خدا نگهداری همگیتون.